Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli mümin kardeşlerim, bacılarım, ümmetimin, geleceğinin anneleri, ümmetimin iffetinin simgeleri, Havva'nın kızları, Hatice'nin kıyamet kardeşleri, din kardeşlerim, sizinle Erzurum'da böyle bir ortamda buluşmayı, sizinle derdimizi paylaşmayı, davamızı hatırlamayı ve canlı tutmayı nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum. Değerli kardeşlerim, ilk insandan beri kadın insanlığın özüdür. Bir ümmet kadını kadar ümmettir. Bir toplum kadını kadar Allah'ın murad ettiği toplum. Kadınlar esbabı açısından sadece tahlil ediyorum. Sadece sebepler açısından örneklendiriyorum. Kadın kelimesi bir peygamberin başarısının da simgesidir. Hatice sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi değildir. O herkesin ürktüğü bir zamanda Peygamber aleyhisselamın da vahyin ağırlığı altında yorganına bürünmeyi tercih edecek bir zorluk hissettiği zamanda kalk yürü diyen kadındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin genç hanımı Aişe'si, ölmüş kuması olan Hatice'yi çok andığı için Peygamber aleyhisselam Efendimiz, o yaşlı kadını niye anıp duruyorsun diye kadınlık çıkışı yaptığında, bugün bizim kadın dünyasının nasıl algılanması gerektiğine dair cevabını vermiş aleyhisselam. Buyurmuş ki Aişe, ben Hatice'yi nasıl anmam ki? Çocuklarımın anası ve beni bugünlere getiren kadın. Peygamberin ümmetinin kıyamete kadar kadına bakışının özeti budur. Çocuklarımızın anası ve bizi bir yere getirecek olan kaynak. Selahaddin anası olmadıkça sadece Keloğlan masalıdır. Alimlik, mücahitlik, cömertlik ancak anaların oluşturabilecekleri bir keramettir. Biz ümmet olarak kadınımızı sadece tesettürüyle ve sadece ev hayatıyla andığımız sürece, kadın da kendisini sadece bir bekaretini erkeğine emanet etmek için yaratılmış bahar çiçeği gibi gördüğü sürece, sadece bu perspektiften bakıldığı sürece, bizim henüz kat edilecek yollarımız yarılanmamıştır bile. Çünkü Hicret'in 10. senesinde bile o günlere gelirken Hatice'sinin katkılarıyla geldiğini itiraf eden bir peygamberin ümmeti aleyhissalatü vesselam sadece kadınları tesettüre büründürerek, çarşaf giydirerek, başörtüsü taktırarak, düğünlerinde dualar ettirerek yeryüzünde Allah'ın razı olacağı hayatı oluşturamazlar. Eğer Kur'an-ı Kerim bizim kitabımızsa, ki elhamdülillah kitabımızdır, Tahrim suresini ele aldığımızda görürüz ki bu dünyada Allah'ın projesi iman projesi, yeryüzünü imar projesi, cihattan, ibadetten ve bütün bizim iman olarak, İslam olarak bildiğimiz her şeyden Allah'ın planı, projesi aile üzerine kuruluyor. Aile de kadın demektir. Bunun için biz kadın konusunda Havva validemizden gelen bugüne kadar devam eden ve kıyamete kadar devam edecek olan çok büyük bir planın, projenin mevcut üzerimize düşen yükünü taşımaya çalışıyoruz. Çalışacağız. Bugün Allah'ın yeryüzünü imar etmek, batıla karşı hakkın üstünlüğünü gerçekleştirmek için murad ettiği çalışmamız bugün 2000'li yıllarda neyi gerektiriyor? Bunu bilemezsek biz, eğer bizim mücadelemiz 200 sene önceki mücadele ise, hala biz Çanakkale'yi geçerse düşmanlar Anadolu'da kızlarımızı kaçırır ifal ederler diye, hala kadın deyince, kadın mücadelesi deyince bunu anlıyorsak hayatı tanımıyoruz. Kış günü dondurma satmaya çalışan basit kafalı sokak satıcısına benzemiş olur. Kış gününün gündemi olan şeyi yakalayamayan ticaret yapamaz. Tıpkı bunun gibi bugün Yunan'ın, İtalya'nın, İngiltere'nin Çanakkale'yi geçip İstanbul'da Müslümanların kızlarını kaçırması günü değildir. İnsanlık ve İslam ehli o dönemi bitirmiştir. Bugün Müslümanlar olarak, Müslümanların erkekleri olarak, o erkeklerin eşleri olarak, çocukların anneleri ve babaları olarak bu zamanın şeytan tarafından ortaya çıkarılmış planı ve tuzakları neyse bunu yakalamak zorundayız. Değerli mümin bacılarım, mümin kardeşlerim, benim bu sözlerimden cılız, düşünceli birisi, bu hoca herhalde tesettürün önemsiz olduğunu anlatmak istiyor diyorsa diyecek bir sözüm yok. Ben dostlarla konuşuyorum. Dert sahipleriyle dert paylaşıyorum. Diyorum ki, dün ekmek kavgası diye bir şey vardı. Bugün fırınlarımız ekmek dolu. Ekmek kavgasının anlamı yok. Dün üniversitelere başörtüsü sokulmuyor diye bir kavgamız vardı. Şimdi belki de yakın bir zamanda üniversitelere başörtüsüz girilemeyecek hale gelecek. Görünen köy kılavuz istemez. Ama korkarım Korkarım ve çok korkarım ki Müslüman bir delikanlı bekar kalayım da başörtülü biriyle evlenmeyin der mi diye korkuyorum. Sizleri, yüzlerce hanım kardeşimi ahlaken tahriciz edecek, kulaklarına ağır gelecek sözler kullanmak istemiyorum. Ben bu kadar söylemiş olayım, lütfen siz usantılarını anlayabilir. Dönem başörtüsü savaşı dönemi değildir. Başörtüsü hafif değil elbette. Ama ordular Müslümanların kızlarını kaçırıp kışlalarda esir almak için hiçbir ülkeyi işgal etmiyorlar artık. Çünkü beyinlerin işgali toprakların işgalinden daha kolay hale gelir. Bugün Müslüman bir anne doğurduğu ve büyüttüğü kızını aman el görmesin, erkek güvercin bile görmesin büyüteyim mantığı çağın çok gerisinde kalmıştır. Çünkü şeytan artık projelerini tesettürlü ve tesettürsüz ayrımı yapmadan üretmektedir. Bu zamanın sabrı, cihadı, çalışması da bunun üzerinden. Bunu yakalayamayan aileler yarın tesettüre rağmen, okutmalarına rağmen, ilmuhal fıkıh bilgisi verdikleri halde ummadıkları, evlerinde görmek istemeyecekleri kız çocuklarıyla karşılaşacaklar. Şeriatımız sadece sokaktan geçerken bir kızın yüzüne bakmayı mı haram kılıyor? Erzurum sokaklarında dolaşırken Müslüman bir kıza bakmak haram da, Facebook'a konmuş Müslüman kızın yüzüne on binlerce erkeğin bir dakika içerisinde bakması helal mi? Bu çağın savaş taktiğini yakalayamayan ve şeytanın hızına yetişemeyen, şeytanın tuzaklarında kıvranmak zorundadır. Mümin şeytanın hızından daha hızlı bir şekilde cihad ettiği zaman galip gelir. Bedir'den dönerken bile büyük cihada gidiyoruz diyen peygamberi ne zaman anlayacağız biz? Bu zamanın savaşı, bu zamanın mücadelesi şeytanın at koşturduğu yerlerde olmalıdır. Eğer biz hala kış ortasında dondurma satmaya çalışıyorsak İflas edecek bir ticaret yapıyoruz demektir. Erkek arkadaş avuç içine sığacak kadar bir cihaz olmuş da senin paranla çocuğuna ulaşmışsa ve onunla yaptığı görüşmelerin üstelik faturasını da sen ödüyorsan, bu çocuğun hafız olması, din bilmesi şeytanın lehine bir kârdır. Çünkü şeytan akşam hesap kitap yaparken ne kazandığını hesap ediyordur. Zaten akrabası olan birini kandırmışsa bunu çok kâr saymaz. Anası babası bir kere haram işlememiş bir kızı eğer saflarına çektiyse şeytan borsası yüksek bir ticaret yapmış demektir. Kur'an kursunda seneler bitirmiş, tüketmiş bir kız çocuğu Facebook'tan annesinin ve babasının asla razı olmayacağı görüşmeleri yapıyorsa, fotoğrafını bir daha kontrol etmesi mümkün olmayacak şekilde bütün cihana açacak bir yanlışlık yapıyorsa, annesi de bayram görüşmelerinde amcasının çocuğunun önüne bile onu çıkarmıyor namahremdir diye. Bayram görüşmesi amcasının oğluna haram. Doğru. amcasının oğlunun milyon kere uzak neslinden Tayland'dan İsviçre'ye kadar, Güney Afrika'dan Kafkasya'ya kadar milyarlarca insanın bir saniye içinde bu kız ne güzel diyeceği bir fotoğrafı Facebook'tan, Twitter'dan filan şeyden yayınlıyor. Üstelik de Facebook sayfası da Allah yolunda Rabialar diye başlıyor. Bir el işareti koydun mu? Rabia işareti, altına da resmin helal oluyor zaten. Bunun anlamı ne? Şeytan bizi caminin içinden vurmuş. Evimizden vurmuş. Bakmış ki şeytan bunlara şarabı getirdikçe ben düşman oldum. Cinayet işleyin dedim, cehennemden korktular. Bir Rabia işareti yap, her şey mübah oldu nasıl olsa deyip alnımızın ortasından vurmayı tercih etti. Bu zamanın mücadelesini, çarşafının rengi şu mu olsun, bu mu olsun da daraltan, çarşafın rengiyle uğraşırken aynı çarşafın çıplak hissettirecek kadar herhangi bir tesettür sağlamayacak, sadece rengi çarşaf diye anılacak halde olup olmadığını düşünemeyecekse eğer, biz alnımızın ortasından vurulduk şeytana demektir. Çünkü yeryüzünde Allah'ın muradı filan tür kumaş mıdır, yoksa kadının cennete girmeden önce hiçbir mümin tarafından, kocası hariç hiçbir mümin tarafından görülmemesini sağlayacak bir iffet dünyası kurmak mıdır? Bez parçalarına takılıp kalma yerine davamızı asla taviz vermeyeceğimiz asıl sorunun şu son iki mesajı vardı ya Aleyhisselam Efendimizin. Bana çocuk verdi ve beni bugünlere getirdi. Bugünlere getirdi. Eğer Nene Hatun diye birisi anılıyorsa, ki Allah rahmet eylesin diyoruz, Nene Hatun neyle anılıyor? Erkeklerin kalmadığı yerde, onların şehit düştüğü yerde erkeklerin doldurması gereken boşluğu doldurduğu için anılıyor. 100 sene sonra Erzurum'un, İstanbul'un, Ankara'nın, Bağdat'ın, Suriye'nin, Kahire'nin tarihi yazıldığında ümmetin erkekleri bile sokaklarda serpuş vaziyette yatıp kalktıkları bir zamanda, kadınlar üzerlerine görevleri olmadıkları halde ümmetin iffeti için mücadele ettiler, Kur'an'ı ve Kur'an davasını ayağa kaldırdılar diye tarih yazılacaksa, o zaman biz kadınlar olarak bir iş becerdik demektir. Evimize kapanmış olmamız ve bayram görüşmelerinde salavatla tokalaşıyor olmamız bizim için bir başarı değil. Aldandık biz o zaman. Bunun için bacılar, Müslüman kadın şöyle olur diye bir seminer vermiyorum ben size. Bir gerçeği dönüp dönüp tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve tekrar da hatırlatacağım. Bugün pazartesidir. Pazarın takvim yaprağı koparılmıştır. Kimin yaprağı pazar yazıyorsa o geri kalmıştır. Rabbim beni 2000'li yıllarda imtihan etmeyi murat etmektedir. Ben internetin, okul ve diplomanın, telefonun, komşuluğun, lakırtının, medyanın, alışveriş merkezlerinin ve benzeri fitne fucurun ibadetleştirildiği, insanların akraba ziyareti yerine, hasta yakınlarını ziyaret yerine boş vakitlerini alışveriş merkezlerinde geçirdiği bir zamanda yaşıyorum ben. Benim zamanım kavgası yapılması gereken mücadeleler açısından bu zamandır. Bağdat değil burası. Ebu Hanife'nin günlerinde de değilim. Ben beyazla siyahın birbirine karıştığı, renklerin kri olduğu, kimin ne akidesi taşıdığı belli olmayan bir zamandayım. Bu zamanın en mücahide kadını Mısır'da meydanda inşallah şehit düşen Rabia değildir. Rabia meydanındaki Esma değildir. Esma tekrarlanması zor ve gerekmeyen, istenmeyen bir örnektir. Oldu bitti, Rabbine kavuştu gitti. Hepimiz şimdi cennete girmek için Mısır'a gidip Esma nerede vurulduysa orada durup beni de vursunlar mı diyeceğiz? Esma Kabe mi, onu mu tavaf edeceğiz? Her yerde, her zaman bütün kadınları bekleyen asıl saldırıyı anlamak zorundayız. Asıl saldırı nedir biliyor musunuz? İmana rağmen Allah var, peygamber var, şeriat var, cennet var, cehennem var iddialarına rağmen, kapkara kıyafetlere rağmen şeytan Kur'an'ı ayet ayet beyinlerimizden sökmeye başladı. Kara kara çarşaflı kadınlar, bol bol kıyafetli kadınlar, Allah'ın açık seçik ayetinin okunduğu bir yerde ama diye konuşmaya başlıyorlarsa bu zamanın savaşı belli olmuş demektir. Şeytan dün çıplaklık mücadelesiyle iş bitirmeye çalışıyordu. Örtülüğü öcü gösteriyordu. Merak etmesin kimse, yakında örtülü olmayan ne evlenebilir ne iş bulabilir bu dünyada. Küfrün başı olan Amerika, büyük tağut bile İslam'ın fiziki yükselişinin artık inkar edilemez olduğunu görünce Amerika'nın başına hangi tür bir başkan getirdi? Aslı Müslüman bunun canım, Hüseyin bunun adı diyen bir adam getirdiğini söylemek zorunda kaldılar. İslam Amerika'da bile iktidar olmak için adeta şart hale gelmiştir. Dolayısıyla bundan sonra Müslümanların mücadelesi başörtü mücadelesi değildir. Başların içinde Allah'a teslimiyetin bulunup bulunmadığı önemlidir. İstemem, tavsiye etmem, örnek bulmam şahıs olarak ben. Ama bir mümin kadın Rabbim izin verdiyse erkeğin ikinci, üçüncü, dördüncü evliliği hakkıdır. Ama bunu bana uygulamasını isterim diyebildiği zaman mümindir. Sosyal hak olarak uygun değil. Şöyleydi, böyleydi diye Allah'a karşı çıkış yaptığı sürece kara kıyafetin kara kefen olmaktan başka ne özelliği olacak o kadın için? Bir Müslüman kadın başörtülüymüş, çarşaflıymış, pardüseliymiş, ayakkabısı kalınmış, inceymiş. Ne önemi var? Allah'ın kadına takdir buyurduğu mirası uygun bulmuyorsa kendisi için. Neyle imtihan edecek ki Allah başka? Malla sınıyor, şehvetiyle sınıyor. Otoritesiyle sınıyor. Allah'tan kaçıp demokratik, laik bir kanuna sığınan kadının başörtüsü hangi meleği kandırabilir? Acı, ama bu zamanın savaşını konuşuyorum. Nene Hatun'un günlerinde de vatanımız gitti, Ruslar geldi, bacılar, hadi gidin dediğinde kolay bir şeye çağırmamıştı hocalar, eminim. Ruslara karşı Nene Hatun ölüme gitmişti. Her zaman insanları çağırmak, davet etmek zordur. Nene Hatun'u davet eden davetçi de zor bir iş becermişti. Bu zamanın hatunu olacak, nenelik vasfını kazanacak, mücahidelik vasfını kazanacak hanımefendiler de Allah'ın kitabının sadece camilerde okunduğu, peygamberinin de sadece senede bir defa filan çeşit hafta diye reklamının yapıldığı ama şeriatının konuşulmadığı bir zamanda bu zamanın cihadı, dik duran, bu zamanın Hatice'si olan, bu zamanın Aişe'si, Nesibe'si olan kadının ne dediyse Allah odur doğru ve güzel olan diyen kadın olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu erkeklerin ikinci evliliği olsun anlamına değildir. Ama Allah'ın dediği yanlış değildir. Yani bana ağır geliyor olabilir. Sabah namazını kılmak da yaz günü bana ağır geliyor zaten. Ama kalkıp kılıyorum. Rabbime itiraz etmiyorum. Gözlerimi uyuştura uyuştura kılıyorum mecburen. Ramazan günü yaz ayına rastlayınca zor oluyor oruç tutmak. Hep oruç mu zor olacak? Hep nene hatunun mermi taşıması mı zor olacak? Kur'an'ın azametini taşımak da zordur. O kadar kolay olsaydı Kur'an'ın bedeli cennet olur muydu? Bunun için bacılarım, annelerim, ablalarım, ümmetimin geleceği sizsiniz. Sizin sütünüz yeni yetişecek neslin imanı olacak. Siz Kur'an'ın özü itibariyle %100 teslimi olan kimseler olursanız, sizin doğurduklarınız hoca görmese bile Çanakkale'de şehit olmaya hazır müminler olacaklar. Eğer siz bu zamanın cihadını, asıl yapılması gereken savaşı anlayamazsınız. Hala çeyiz biriktirirken Müslümansan yeşil ağırlıklı olur Müslüman kızın çeyizi. Müslüman değilse lacivert olur herhalde. İslam'ı sadece çeyizin içindeki havlunun renginden ibaret zannediyorsak, İslam'ı bir şeriat, hayat sistemi, Müslüman kadının ruh hali olarak anlayamıyorsak vay halimize. Hepimiz kendimizi hacerleştirebiliriz. Hani Mekke'ye kocası onu getirdiğinde oturup da biz burada ne yapacağız diyen kadını düşünün. Hani bir kadın vardı ya, ıssız bir çöle getirdi bıraktı onu kocası, İbrahim'in karısı. Bir Hacer var bu dünyada, bir Sare var. Allah Kur'an'da bunu niye anlatıyor? Peygamberi niye bize örnek gösteriyor? Bu kadın, İbrahim, bizi nasıl bu çöle bıraktın sen? Ne yiyip ne içeceğiz burada biz? Bu bebekle beni burada niye bıraktın sen? Dediğinde dönüp İbrahim, bunu Rabbim emretti diye işaret edince ne cevap verdi? O zaman zararı yok. Allah emrettiyse yapar. Tamam. Mirasta, tesettürde, ibadette, erkek kadın eşitliği veya üstünlüğü konusunda ve diğer şeriatın ahkamında Allah dediyse haktır diyen kadın bu ümmetin Haceridir. Bu ümmetin Saresidir. Bu ümmetin Nesibesi, Meryem'i, Asiyesidir Allah'ın izniyle. İsrailoğullarından bir tane Asiye çıktı. Ama bu ümmetin bütün kadınları, kıyamete kadar gelecek bütün kadınları sistem olarak Firavun'un karşısına dikilmeyi becerdikleri zaman yaşayan Asiyeler olarak Allah'a kavuşurlar. İsrailoğullarında bir Asiye vardı. Bu ümmette milyonlarca kasım asiyelik testinden her gün geçerler. Bu zamanın imtihanı Müslüman kız çocuğu yetiştirmek değildir. Zaten gavur çocuk yetiştirecek halin yok senin. Dünkü hedef de oydu, yarınki hedef de odur. Bugün internet dünyasında bile erimeyen, taviz vermeyen iffet abidesi ve yarına iman taşıyacak Müslüman hücre olan kız çocuğu yetiştirmektir bugünkü imtihanımız bize. Hücre çocuk istiyoruz. İmanı Allah onun üzerinde yükleyecek, o gelecek kuşağa iman taşıyacak. İman budur, annelik budur, babalık budur, bu zamanın cihadı budur, bu zamanın sabrı budur. Kardeşlerim, şeytan bizimle mücadele ederken binlerce senelik tecrübesini kullanarak mücadele ediyor. Çünkü acemi değil, çaylak değil. Peygamberlerle yarışmaya kalkmış olağanüstü gücü kuvveti olan birisi. Bakınız ne yapıyor? Kendisi 17 yaşında anne olmuş kadına 25 yaşında kızın evlenecek dendiği zaman henüz hazır değildi dedirtiyor. Kendisi 25 yaşında 4. çocuğa hamileydi. Ölmedi, sakat kalmadı, fakirlik, kıtlık olduğu halde o yıllarda 25 yaşında kızını evlendirtmiyor. 30 yaşında bir kız evlenince çok normal bir şeymiş gibi tebrikler ediliyor. 30 yaşında evlenen kıza geçmiş olsun denir. Kanserden kurtulmuş gibi denir. Çünkü 30 yaşında kız 10 senedir bu ümmet adına nesil yetiştirme görevini ihmal etmiş, cephede geri kalmış suçludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini kadınlarına emanet edip gitti. Her kız çocuğu 10 sene geciktiği zaman bu ümmetin zaten nesli helak olup gidiyor sağda solda. Herkes 10 sene geciktirince 100.000 kız çocuğu 10 sene geç evlendiği zaman bu 20 sene sonra bu ümmetin 300.000 insan geri kalması demektir. Her kadının 3 çocuk doğurduğunu varsayarsak. Bu suçu kim üstlenecek? Namazı geciktirince suç oluyor. İftarı geciktirince mekruh oluyor. Okuldan 2 saat geç gelince suç oluyor. Yaz tatilini geciktirmeye sebep olacak bir hata yapsa suç oluyor. Allah'ın tek planı insanoğlunun iffetli bir kadınla evlenmesidir. Şeytan fuhşu yaymaya çalışıyor. Allah da iffetli kadınların üzerinden ahlak yaymaya çalışıyor. Emrediyor, gayret etmemizi istiyor. 30 yaşında neden evlenmedin? Evet, evlenmek farz değil. Ama bu ümmetin kadınlarını ben ikiye ayırmak zorundayım. Sadece namuslu, iffetli, ahlaklı yaşadığı için Allah razı olsun Müslüman kadın, Allah rahmet etsin denecek kadın. Bir de bu ümmetin haceli olan kadınlar. Allah'ın emaneti omuzumdadır benim. Bu ümmet bana emanettir. Resulullah'ı mağaradan geldiği zaman aleyhisselam git Muhammed arkandayım diyen kadının uzantısı benim. Bu zamanın Hatice'si benim diyen kadın var bir de. Kadın var, kadın var. Herkes mücahit olmak zorunda değil. Ama bu zamanın mücahitleri bu zamanın savaşını anlayan insanlardır. Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Fuhuş sokaklara düşmüş. Haram diye bir mefhum kalmamış. Evliliğin önüne engel üstüne engel. Bir yandan çocuk ağırlığından fazla çikolata ve ıvır zıvır yediği için 10 yaşına gelmeden aybaşı olmaya başlıyor. Ama evliliğe gelince onun yaşı sürekli ileri gidiyor. Sanki okuma evlenmeye engel gibi. Hem evlerde Allah'ın esma-ı hüsnası yazsın. Allah Razzak bütün rızıkları veriyor. Her şeyi Allah yapıyor. Bu kız evlenirse aç kalacak ama evlenenleri aç bırakıyor Allah. Sadece bekarlara rızık veriyor. Ne zamandan beri analar babalar hayat veriyor çocuklarına? Ne zamandan beri anneler babalar rızık garantisi veriyorlar? İşte bu zamanın cihadı, bu zaman yapılması gereken sabır, şeytanın bu tuzağına karşı tedbir almaktı. Hocalarımız bu hatayı işlediyse hocalarımız, aile büyüklerimiz bu hatayı işlediyse aile büyüklerimiz, bu ümmetin evlilik yaşının 30'lara çıkmasının hesabını verecekler Allah'ın huzurunda. Allah yarattı, kapıları açtı, rızkın fazlasını çöplere atar olduk. Bir dilim mısır ekmeği bulup onunla bayram ediyordu dedelerimiz. 7, 8, 9, 10 tane de çocukları oluyordu, açtan da ölmüyorlardı. Şimdi çocuklarımız paket olmayan bir şeyi yemeyecek, analarının pişirdiği yiyeceği bile yemeyecek kadar bolluk ve şımarıklıkta büyüyorlar. Ama evlendiler mi kıtlık oluyor mübarek. Tuzak, işte tuzak bu. Bunu Avrupalı anlamayabilir. Afrikalı da kültürsüzlükten anlamayabilir. Ümmeti Muhammed'in hilafet müessesesini, milyar Müslümanın sorumluluğunu omuzlarında taşımış bir milletin çocukları olarak bunu biz anlamamayı kendimize affettiremeyiz. Bu zamanın savaşı bunun üzerinden yapılıyor. İsteyen gülebilir. İsteyen de kızabilir. Hakikat mı değil mi, buna bakalım. Biz ne ümmetiyiz? Çanakkale iffet için yapıldı. Hani savaşa giden askerlere nasıl gaz veriyorlar? Ananın namusu, kardeş bacının namusu için koş cepheye diyorlar. Şehirlerin caddelerinde de bu sloganın hakkı yok mu şimdi? Hep İngilizler mi saldırınca namus gündeme gelecek? Bu zamanın fitnesi Çanakkale'de yedi düvele karşı namus savunma fitnesi değildir. Çünkü namusa saldıran yedi düveldi, şimdi 70 devlet birleşip bir cep telefonunun içinden çocuğunun gözüne giriyor, damarlarında dolaşıyor. En ahlaklı filmlerde, en iyi televizyon sahnelerinde, en terbiyeli internet sitelerinde bile çocuklarımız evlenmeden önce evlenmiş analarından babalarından daha fazla aile hayatına, yatak odasına dair sırları öğreniyorlar. Bu yüzden de evlenen gençler bir hafta sonra boşanmayı konuşuyorlar. Çünkü boyalı cilalı gördüklerinin aynısı olmayan bir kocayla, bir kadınla karşılaşınca bu yanlış rastladı bana diyor. Öbürünün vitrine konan reklam malzemesi, şov malzemesi olduğunu anlayamıyor. Evlenirken canlar feda, vatan, her şey uğruna ölmekler, 6 ay geçmeden de mezarlık arıyor yeni evlenenler. İşte bu zamanın fitnesi bu. Bizim ailemiz kendi elimizle çökertiliyorsa eğer ve buna biz alet oluyorsak, akidemiz, imanımız, Allah anlayışımız, peygamber anlayışımız, Kur'an anlayışımız haftalara indirgeniyorsa eğer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 571'de doğdu, filan tarihte öldü, anasının adı bu, babasının adı bu diye oyalanıyorsak eğer, ama onun aile hayatı gibi bir ailemiz olsun diye, onun gibi koca olalım, onun hanımları gibi, kızları gibi aile olalım diye bir mücadele yapmıyorsak, kendi kendimizi aldatıyoruz. Kış günü dondurma satmaya çalışıyoruz. Kış günü dondurma yiyerek serinlenmeye çalışıyoruz. Her yer buz zaten. Senin dondurman ne işe yarayacak? Sıcak bir çay zamanında dondurmanın rağbeti olmaz. Bacılarım, kardeşlerim, hakikat acı olabilir. Üzerimizde yük var. Ama Müslüman kadını ikiye ayırdım. İman edeyim, cennete gideyim, selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben çekirdek kadınım. Bütün insanlık bitsin, ben buradayım diyen Asiye var bile. Saraylar senin olsun Firavun. Ben Rabbim de bir oda istiyorum cennetten diyen kadın var bir de. Bacılarım, bu zamanın sabrını bir örnekle daha zikretmek istiyorum. Bu zamanda en büyük düşman herkesin kocası ve herkesin karısı olur hale geldi. Artık aşiret kavgalarına gerek kalmadı. Evde kadın var zaten. Belediye görümceye hiçbir gerek kalmadı. Koca var zaten. Bir ev ki Allah kendisine iman edenlere bunalınca, strese girince gidin hanımlarınızın yanına diyor. Onun için yarattık onları diyor. Ama erkekler hanımları anılınca sigaraya sarılıyorlar. Birinci kadını ile geçinemediği için yahu bir daha evlenmek lazım diyorlar. Susamış, turşu suyu içiyor. Güya biriyle baş edememiş, ikisiyle baş edeceğini düşünüyor. Bu zamanın cihadı, bu zamanın imtihanı Allah'ın erkeğe de kadına da cenneti vaat ettiği yuvanın sahibi olmaktır. Beyefendi Hazretleri bir salsalar var ya İsrail'i yerle bir eder ha. Mücahit adam. Yani 6 milyon İsrailli ile savaşmaya hazır da evde karısıyla baş edemiyor sadece. Kadına sordun mu karşısına Firavun çıksa ezip geçecek ama kocasıyla uğraşamıyor. Bunlar şeytan tuzakları. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar birbirinin ilacı, teskin edicisi olduğu halde eşleri birbirlerine düşman ediyor. Anlaşıldı ki bu zaman tahammül edip Allah'a kavuşma zamanıymış. Kadın erkeğine, erkek kadınına tahammül edecek, faturayı da Allah'tan isteyecek. Senin 5 senedir kahrını çekiyorum uyuz adam diyecek yerde ben 5 senedir sayende Rabbime kavuşmak istiyorum diyecek. Eğer Müslüman erkekse, Kur'an okuyan bir erkekse, samimi müminse hanımına diyecek ki kaç sene oldu senin kahrını çekiyorum biliyor musun? Kaç sene oldu? 45 sene. Benden önce de Nuh böyle yapmıştı. Rabbim beni Nuh'la buluştursun diye onun gibi sabrediyorum. Yok, sen gerçekte suçlusun da kabahati kadının üstüne atıyorsan veya erkeğin üstüne atıyorsan sahte Nuh'un kıymeti yok zaten. Sahte Asiye'nin kıymeti yok. Bu zaman psikologlara gitme zamanı değildir. Hiç ümmeti Muhammed vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr diye iman etmişti ümmet. Asr suresine iman etmiş ve bunu namazlarda zamm-ı sure olarak okuyan bir ümmetin kadınları ve erkekleri aile danışmanlığına gidip de al şu 300 lirayı bana kocamı idare etmem gerektiğini söylesene der mi? Bu kadar gülüşlük olur mu? Bu zamanın imtihanı bu işte. Bu zamanın mücahidesi, mücahidi bu işte. Katlanıyorum ama her şeyi gören Allah var diye katlanıyorum. Kaynanamın hatırı için değil, Rabbimin hatırı için. Dediğin gün sen asiyelik maratonuna girmiş bir kadınsın o zaman. Biz hangi ümmettik be? Ailece kol kola tutunup gideceğiz, 300 lira muayene ücreti vereceğiz. Buyurun diyecek psikolog. Biz vallahi kavga ediyoruz, geçinemiyoruz. 4 tane de çocuğumuz var. Ayrılmamız da uygun değil. Bir ne yapalım? Ya idare etmeniz gerekiyor. Öyle mi idare etmiyorum? Evet idare etmeniz gerekiyor. Streslenince de beraber seyahate gidin. Ha seyahate mi gidecektik? Tamam teşekkür ederiz. 300 lira verdim bu sözleri dinledim barıştık. Vay ümmetimin haline be. Nerede bunların büyükleri, anneleri, babaları ve tevasav bil hak yapmayanları, Allah'ın hüsranda gördüğüne iman edenler? Neredeler? Herkes tabii kendi kızına, kendi oğluna dolduruş verip rastladık bir defa çak tokatı gitsin diyor nasıl olsa. Ne ediyorsun sen be? Bu dünyada peygamberlerin bile evinde huzuru olmadı. Ne biçim iman seninki? Şımarma! Diyen ana, bu zamanın imtihan kazanan anası. Bu zamanın imtihanı budur işte. Şeytan her bir müminin huzuru kaçınca evde takla atıp kız kız gülüyor. Şeytan güldüren Müslüman ne korkunç bir şey ya. Maşallah mahkemeye vermiş de sonra iki çocukları bulunduğu için çocuklarının hatırını affetmiş. Ay Allah nazardan korusun, ne evliya be. Türben olsa da ziyaret etsek seni, ne evliya mübarek. Çocukların hatırı. Allah'ın hatırı nerede? Hani peygamberin hatırı? Benim hatırım için devam edin bu yuvalara demişti. Ne kıymetli çocuğun varmış, peygamberin hatırından daha değerli hatırı var. Yalan konuşma. Dulluk ağrına gitti. Baktın ki dulluk maaşı da mahkeme düşük tutacak. O zaman çocuklar kıymete bindi. Neredeydin dilekçe verirken avukata? Erkekmiş. Bıyığına yazık seni. Sabırsız adam. Vel Asr suresi duymamış Müslüman mıdır bu? Husrandayız bacılar. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç. Bu nedenle hiç kimse Kudüs diye bir davayı maske olarak kullanmasın. Yahudi diye bir menfi propaganda yapmasın. El alem yer gök Yahudinin şirretliğini biliyor zaten. Kudüs'ün esir olduğunu ben de biliyorum. Çocuklar da biliyor. Kudüs senin evindir. Son kalesiydi bu ümmetin o ev zaten. Son kaleye düşman girdi. Şeytan cirit atıyor. Sen Kudüs mitinglerine katılıyorsun. Geri gel, o mitingi evdeki oturma odasında yapsın. Bu eve iblis girmeyecek. Kan kusacağım, kızıldık şerbeti içtim diyeceğim de. Şeytan umut kessin senden. Demek ki bacılarım, Müslüman olarak sadece Müslüman olup gidelim, gerisini Hazreti Ömer düzeltir zaten diyorsak mesele yok. Hazreti Ömer düzeltir gerisini. Ama bu davanın çilesine talipseniz, ümmeti Muhammed'in tarih yazan kadını olarak yazıp yaşayıp gitmek istiyorsanız eğer, o zaman yük alacaksınız. Bu yük nedir? Şeytan nerede gedik açıyorsa orayı kapatmaktır. Ne yapıyor şeytan? Evlenmeyin, gözünüz dışarıda olsun diyor. Siyasetimiz ne olacak? Evleneceğiz, gözümüzü evimize dikeceğiz. Şeytan şımarık nesiller yetiştiriyor. Her dediği olacak mübareği. Alimallah, evde çek yatın üstünden bile düşse çocuk itfaiye çağıracak kaldırmak için. Çocuk düştü. Zannedersin dört kattan düştü. Çek yatın altta düşmüş çocuk. Çocuk ağlamıyor, anne ağlıyor, çocuk düştü. Şımarık her dediği olan gelecek Mesih sanki mübarek. Böyle enteresan bir çocuk yetiştiriyoruz. Sonra yemek beğenmiyor çocuğumuz. Sonra elbise beğenmiyor. Bir ayakkabıyı 3 hafta üst üste giymiyor. Bir kadınla da 3 sene üst üste yaşamıyor. Şımarıklık, beğenmemişlik ve terbiyesizlik aile hayatında da var. Nesil yetiştirmek demek ki bu zamanın cihadı. Kim yetiştirecek bu nesli? Cami imamları mı? Sen doğur cami imamı yetiştirsin, olur mu bu? Kim süt verdiyse imanı da o verecek. Hiçbir hocanın yapacağı bir şey yoktur. Süt emziren akideyi de kafaya sokacak. giriş ilimleri hoca efendiler verecek. Şımarık, tahammülsüz evladı olan bunu açıklamalıdır. Oğlum 23 senedir hizmetini yaptığım halde bana bile baş kaldırıyor. Kızınıza ne der bilemem demelidir. İtiraf. Çünkü mümini kandırma hainliktir. Emin olmak zorundayız. Emaneti olmayanın dini yoktur. Sadece senin cep telefonunu alıp kaçırmak mıdır emanete hıyanet etmek? Ben sana bu şekilde bir oğlum var, kızını verir misin dediğimde kızının bütün boyalarını dökülmüş olarak bana göster. Boyanmış kız verme bana. Oğlum İmam Hatip mezunudur, hafızdır, şudur budur ama babasının arkasından konuşacak bazı ahlaksızlıkları var de, kayınpederini tekmeleyeceğini şimdiden anlayayım ben. Niye birbirimizi kandırıyoruz? Nerede emin vasfımız bizim? Bu zamanın imtihanı nedir? Onu konuşuyorum. Bacılarım, tesettür basittir demedim. İmandır dedim. Ama imanın 6 maddesi var. Birini geçtik, öbüründe takıldık biz. Hayat sadece ekmek yemek midir? Herkes bir evimiz olsun diye uğraşıyor. Allah kabul etsin. Bir evin oldu. Ne yiyeceksin evde şimdi? Nasıl ısınacaksın? Demek ki hayat sadece evin olması demek değil. Bin bir ihtiyaç var. Aynı şekilde Müslümanlık sadece tesettür değildir. Bir toplantıya katılmak, peygamber için mevlüt okutmak değildir. Bu bir emanet. Bu emaneti kıyamete kadar taşımak zorundayız biz. Bu yaşadığımız günlerin fitnelerinden söz ettim. Bu fitneleri anlayan alimdir. Bana İbrahim'in oğlunu nasıl kestiğini, bıçağın ne kadar kör olduğunu, çocuğu zorladığını, ondan sonra meleklerin bir koç getirdiğini anlatıyor. Maşallah ne ilim be! 20 bayramdır burada namaz kılıyoruz, 20'sinde de bunu bana anlatıyorsun sen. Bir kes kes bitmedi bu İsmail ya. Ne kadar kalın kafası varmış, her sene kesiliyor gene dinliyor. İbrahim'in, İsmail'in başka bir dersi yok mu bana? Sadece boğazlama töreni miydi bu? Bir çocuk ve bir baba kol kola Allah'a nasıl gittiler, bunu anlasana hoca efendi. Kendisi camiye, çocuğunu da arkadaşlarıyla oynamaya gönderen babaların İbrahim ve İsmail'den uzak bir dünyada yaşadıklarını niye anlamıyorsun? Herkes yaşadığı zamanla imtihan olacak. Benim zamanımda Ebu Cehil yok. Benim zamanımda Übey İbni Halef yok. Moğol baskını yok. Amerikan işgali, orduları yok. Ama Amerikan kafası ordusundan daha seri bir şekilde işgal ediyor beni. Muharref Hristiyanlık gibi uyduruk bir İslamlık ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip ayet okuyorsun. Hayatında doğru dürüst bir sayfa Kur'an okumamış biri eli şakağına koyuyor. Vallahi bana göre diye konuşmaya başlıyor. Allah konuşuyor. Zübbe bana göre diye cevap veriyor Allah. Bir de bunu cihat adına yapıyor. İlkokuldaki öğretmenini görünce ceketini düğmeliyor. İmam-ı Azam dedin mi ayak ayak üstüne atıyor. Demek ki bu zamanın imtihanı değişmiş. Ben hala nasıl şu renk mi bu renk mi diye takılırım? Şu okul mu bu okul mu diye niye takılırım? Bacılarım, son cümlem de şudur. Bu zamanda gıdamız doğallığını kaybetti. Mısırından buğdayına kadar her şeyi değiştirdiler. Keşke sadece gıdamız, elbise şeklimiz ve benzeri dünyalık şeylerimizin doğallığı bozulup da hormonlu ve gösterişli olsaydı. Keşke o kadar da kalsaydı. İnsanlığımızda doğallığını kaybetmeye başladı. içinden lanetler ettiği birisini görünce nasılsınız demiyor mu, çıldırası geliyor insana. Ha hormonlu mısın, ha içinden beddua ettiği birine yağcılık yapışır. Mümin yürekli insandır. Allah aleykümüsselam deyin diyor, aleykümüsselam. Dalga okluk istemiyor Allah. Kimseyi yüreğindeki gibi tanıyamıyorsun. Herkes politikacı olmuş. Bu zamanın imtihanı da bedelini ödemeye hazır olup doğal insan olarak kalmaktır. Sadece domatesler değil, insanlık da ebter hale geldi. Soysuz domates ürettikleri gibi o kültürün ürünü olarak soysuz insan üretmeye başladılar. Kendi çocuklarına bile politika yapan, eşiyle bile politik konuşan, şey şu diye konuşmaya başlayan insanlık peydah oldu. Bu zamanın Müslümanı ölümünü bedel olarak kabul edip doğallığından, insanlığından taviz vermeyen mümindir. Mümin, münafıklığı kendisine uygun bulmayan insan. Şahsiyetli, imanının gereğini canıyla ödemeye razı olan insan demektir. Bu yüzdendir ki işte eşler birbirlerini ancak 10 sene sonra tanıyabiliyorlar. Neden? Herkes görmeye gelecekler ne cevap vereyim diye hazırlık yapıyor. Eskiden tiyatrocular ne oynayacağız diye hazırlık yaparlardı. Tiyatrolarını işte piyes yaparlardı okulda. Şimdi haftalar sonrasında randevu veriliyor. Daha önce evlenenler çağırıyor, siz ne yaptınız diyor. Ne dediniz diyor. Şöyle deme ihtimali var, şöyle yap diyor. Böyle derse yap, sonra şöyle devam et diyor. Hiçbir zaman görmeye gittiğin zaman göremiyorsun kimseyi. Dizilerden izlediği gibi konuşuyor. Sonra bir gün anlıyorsun ama aldandığını anlıyorsun. Gerçeği gene anlayamıyorsun. Çünkü aldattığı zaman da yeni bir rolle çıkıyor karşına. Sen sebep oldun böyle olmaya diyor. Ben o gün geldim ama sen söyle demiştin diyor. İkinci bir tiyatroyla karşılaşıyorsun. Keşke Anadolu'nun köylü kıyafetiyle bocesiz boyasız kırık dökük bakır fincanlarla kahveyi içtiğimiz misafirliklerimiz olsa da birbirimizin yüzüne bakarken insanlıktan doysaydık. Keşke açtığı ekmeği özleseydik de insanlığı özlemeseydik. Umarım sizi üzmemiştim ablalarım, bacılarım, annelerim. Üzdüysem de kastetmedim. Rabbimi üzmemek için sizi üzmüşüm. Hepinize teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.